بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویل للمطففین، ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے؟ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، یعنی ایک بڑے سخت دن میں۔ يَوْمَ يَقُومُ الناس لرب العالمين، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ كلا ان كتاب الفجار لفي سجين، سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں۔ وما ادراك ما سجين، اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم، ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب به الا کل معتد اثیم، اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے۔ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، دیکھو یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے۔ کلا انہم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر دوزخ میں جا داخل ہوں گے۔ ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال علیین میں ہیں۔ وما ادراک ما علیون، اور تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم، ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔ یشہدہ المقربون، جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لوگے۔ یسقون من رحیق مختوم، ان کو شراب خالص سرب مہر پلائی جائے گی۔ ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، جس کی مہر مشک کی ہوگی تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اسی سے رغبت کریں۔ ومزاجہ من تسنیم، اور اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی۔ عینا یشرب بها المقربون، وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے مقرب پیئیں گے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ